na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radio, sobota 3 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Real Madryt broni trofeum, Juventus Turyn walczy o potrójną koronę, trwa finał elitarnej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Tragedia mieszkańców irackiego Mosulu, kilkadziesiąt osób zginęło podczas ucieczki z dzielnic opanowanych przez dżihadystów. Była noc muzeów, mamy noc bibliotek. Do siebie zaprasza prawie 1500 placówek w całym kraju. Oczy milionów piłkarskich kibiców skierowane na walijskie Cardiff, gdzie od prawie kwadransa trwa finał Ligi Mistrzów. No, najbardziej prestiżowe klubowe trofeum na świecie walczą Juventus, Turyn i Real Madryt. Wynik na razie bez bramek. Do wielkiego meczu wielkich zespołów wrócimy za chwilę w sporcie. Kolejne informacje. Ginął cywile uciekający z irackiego Mosulu. Kobiety, mężczyźni, dzieci, podaje agencja Reutera. Jest co najmniej kilkadziesiąt ofiar. Obok zabitych leżą ich porzucone bagaże. Mieszkańcy uciekali z dzielnicy Zanjili, kontrolowanej przez tzw. państwo islamskie. Kierowali się w stronę tych części miasta, które są kontrolowane przez siły rządowe. Kilkuset osobom udało się tam dotrzeć, choć jest wielu rannych. Zanjili to jedna z trzech części Mosulu opanowanych przez dżihadystów obok Starego Miasta i kompleksu szpitali. W styczniu irackie siły wspierane przez Amerykanów odbiły wschodnią część miasta, a przed tygodniem rozpoczęły walki o tereny, które zamieszkuje około 200 tysięcy osób. Do tej pory z Mosulu uciekło 700 tysięcy mieszkańców. Z bazyliki Castelnuovo w północnych Włoszech skradziono relikwie świętego Jana Bosko, jednego z najpopularniejszych włoskich świętych. Był założycielem zgromadzenia Salezjanów. Nazywany jest ojcem i nauczycielem młodzieży. Opiekował się ubogimi i potrzebującymi pomocy młodymi ludźmi. Kradzieży dokonano w nocy. Zniknęła umieszczona za ołtarzem urna zawierająca mózg świętego. Arcybiskup Turynu Cesare Nosilia zaapelował o bezwarunkowy zwrot relikwii. Kradzież nazwał wyrazem głębokiego ubóstwa moralnego. Bazylika pod wezwaniem świętego ostatnio padała ofiarą drobnych kradzieży. Pochodzący z ubogiej rodziny Jan Bosko rozpoczął posługę kapłańską w 1844 roku. Działał wśród więźniów i chorych, a potem poświęcił się duszpasterstwu dzieci i młodzieży i pomocy młodym. Został kanonizowany w 1934 roku. Świętego Jana Bosko szczególną czcią otacza papież. Dwa lata temu, w 200. rocznicę urodzin świętego, Franciszek powiedział, że ślubu jego rodzicom udzielił salezjanin, który potem pomógł mu odnaleźć powołanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ma przypomnieć, jak ważne i przyjemne jest obcowanie z książkami. Pod hasłem Czytanie porusza rozpoczęła się Ogólnopolska Noc Bibliotek. W tym roku bierze w niej udział ponad 1400 placówek w całym kraju. W programie spotkania autorskie, warsztaty, gry i wystawy. Tegoroczną noc w warszawskiej multimedialnej bibliotece dla dzieci i młodzieży zainaugurował wiersz Juliana Tuwima Lokomotywa. Ruszyła maszyna po szynach ospale, szarpnęła wagony i ciągnie z wozołem. I kręci się koło za kołem, i biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, i dudni, i stuka łomoce, i pędzi. W Nowym Sączu można za to usłyszeć poezję miłosną Bolesława Leśmiana. To jedna z atrakcji, jaką przygotowała biblioteka publiczna. Wiersze nie tylko odczytano, ale też odśpiewano. Często w duszy mi dzwoni, więc był kana w żałobie. O tych dwojgu ludziekach, co kochali się w sobie. Joanna Babiarz, Sandecki Klub Literacki. Przygotowaliśmy trzy piosenki według tekstów Leśmiana. Między innymi Dwoje ludzieńków, We śnie i Romans. Poezja jest oryginalna, tajemnicza, nowatorska. Ta miłość każda jest niepowtarzalna. I wszystko w tych wierszach on to przekazał właśnie. Oddychaj tak bez końca, czaruj bez ustanku. Kocham. Trzeba przypominać, że jest coś więcej niż świat obrazów, jest również świat słowa i pięknego słowa, co jest właśnie między innymi w poezji Leśmiana. Wiele bibliotek w całym kraju będzie czynnych do północy, niektóre nawet do rana. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Michał Gąsiorowski. Ależ to jest meczycho. Forza Juve. Vamos Real. Cały świat czeka na to rozstrzygnięcie. Real czy Juventus wygrają dziś finał Ligi Mistrzów. Cristiano Ronaldo strzelił w Champions League 5 goli w 4 meczach przeciwko Juventusowi. Ewidentnie ma patent na Bianconerich, ale w tym sezonie obrona Juventusu spisuje się fenomenalnie. Dała sobie strzelić tylko 3 gole w 12 spotkaniach. Ostatni raz Real i Juve zagrały w finale Ligi Mistrzów 20 lat temu. Wtedy 1-0 wygrał Real. Gianluigi Buffon, legendarny już w tej chwili bramkarz Juventusu, jeszcze nigdy nie wygrał finału Ligi Mistrzów. Teraz ma 39 lat i chyba ostatnią szansę na wygraną. W przyszłym sezonie do drużyny z Turynu ma podobno dołączyć Wojciech Szczęsny i spróbować przyjąć pałeczkę od Buffona. W tej chwili jest 18 minuta znakomitego meczu, ale bez bramek, 0-0 na stadionie Millennium w Cardiff. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych też znamy już skład finału. Paris Saint-Germain zmierzy się z Wardarem Skopje. Oba półfinały skończyły się jednobramkowymi zwycięstwami. PSG pokonało Wesprem, a Wardar wygrał z Barceloną. Na French Open dziś niestety nie było polskiego dnia. Agnieszka Radwańska w pierwszym meczu na korcie Filipa Chatriera przegrała do 1-2 z francuską Alizé Cornet. Polka nie wygrała ani jednego swojego gema serwisowego. Zagrała zdecydowanie poniżej możliwości, przyznaje komentator Eurosportu Lech Sidor. No nie położyła na szali całej swojej zawziętości, którą widzimy od czasu do czasu, całego sprytu, tych technicznych sztuczek, pomysłu na grę. Ja przynajmniej osobiście nie liczyłem na nic więcej, bo wiem, jak jest to ciężki turniej, bo wiem, jak ciężko jest tam się bić na poziomie trzeciej rundy i tyle, no. I życie idzie dalej, ona jest pewnie zadowolona, że udało jej się 2 mecze wygrać w 1 turnieju. Magdalinet miała rozegrać ostatnie spotkanie na tym samym korcie z Ukrainką Svitoliną. Niestety plan dnia storpedowały opady deszczu i mecz Linet został przełożony na jutro. Za to nasi siatkarze grają na razie jak z nut w lidze światowej. Po wczorajszym zwycięstwie z Brazylią dziś 3-1 wygrali z Włochami. W ekstraklasie koszykarzy po mistrzowski tytuł pewnie kroczy Stelmet Zielona Góra. 2 mecze i 2 zwycięstwa obrońców tytułu dziś pokonali polski Cukier Toruń 87-66 i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 2-0. I na koniec jeszcze o sukcesie Maji Włoszczowskiej. Miała wygrać i wygrała. Była najlepsza w zawodach MTB w Jeleniej Górze. Wyprzedziła liderkę rankingu UCI Jolandę Neff ze Szwajcarii o 6 sekund, a 3. miejsce zajęła Holenderka Anne Tauber. Sport ponownie po 23. Może będziemy znali już wynik finału Ligi Mistrzów, a może nie, bo dojdzie do dogrywki i karnych. Na razie mamy 19. minutę tego spotkania. Zamieszanie na polu karnym Realu Madryt, ale wciąż remis 0-0. Jutro pogorszenie pogody, będzie pochmurne, a do tego deszcz i burze miejscami z gradem i silnym wiatrem. Pogodnie tylko na południowym wschodzie. 18 stopni będzie nad morzem, do 27 w centrum i 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czwórka Polskie Radio prezentuje 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2017. Kto nim będzie? Tego dowiemy się 22 czerwca. Na razie można głosować na czwórka.polskieradio.pl. Nieprzeciętny 2017 może być tylko jeden, a jego los jest w Państwa rękach. Na głosujących czekają nagrody. Głosować można do 4 czerwca. czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,69 za kilogram, a młode ziemniaki tylko 1,99 zł za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 12 czerwca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. 16 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrał i zaśpiewał zespół Romantic Fellas. Koncert zapowiedział Piotr Stelmach. Dobry wieczór Państwu. Jak się domyślam, wszyscy w znakomitych humorach i bardzo dobrze, bo to jest właśnie jeden z takich koncertów, podczas których trzeba zachować i dobry humor, i dystans, ale przede wszystkim przysłuchiwać się muzyce, bo ta jest interesująca i ciekawa. Proszę Państwa, w radiu jest takie powiedzenie, którego bardzo często używamy na antenie. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Za chwilkę Państwo coś zobaczą i proszę w związku z tym, co Państwo zobaczą, o stosowną reakcję, ale najważniejsze jest to, co Państwo usłyszą. To studio imienia Agnieszki Osieckiej witało już niejednokrotnie muzyków, którzy tu po kilka albo kilkanaście razy występowali ku uciesze i Państwa zgromadzonych w Trójce i tych zgromadzonych przed radioodbiornikami, ale powiem szczerze, że my się chyba jednak wciąż najbardziej cieszymy z koncertów tych, którzy tutaj debiutują, dlatego że to studio niejednokrotnie okazywało się fantastyczną katapultą do ich kolejnych działań artystycznych. W ubiegłym roku ukazała się płyta How to be Romantic tego zespołu. Przyjechali z Krakowa i grają swoją bajkę, czyli swoją wcale nie najłatwiejszą odmianę muzyki pop. W Trójce też takiej muzyce mówimy tak. I temu zespołowi jak wyżej. Przed Państwem Romantic Fellas! Tu séduiras toutes les femmes. Si tu oublies d'acheter des fleurs, annule ton rencard car rien ne sortira. Si tu veux réussir à 100%, apprends Tiesi and Heaven à la guitare. Nature et insiste qu'ils sont plus que ta bien-aimée. Savourer le nectar sucré de l'amour. Et rappelle-toi que rien ne réchauffe mieux que les chansons de Romantic Fellas. Show you how, make a sunshine here and now. Only thing we need is a crazy Bardzo się cieszymy, że tak dopisaliście licznie i już wiemy, że to będzie super wieczór. Jesteśmy Romantic Fellas i będziemy dla was dzisiaj grać. Thank you. teraz będziemy mieli przyjemność zagrać nasz singiel na najbliższej płyty, właściwie reedycji naszej płyty, First Lover. Mieliśmy przyjemność zagrać ten utwór jako jeden z dwóch na konkursie Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie. I to był taki dla nas bardzo znaczący moment, bo wtedy jakoś tak poczuliśmy się bardziej dostrzeżeni. No, staliśmy laureatami tego konkursu wśród wyśmienitych innych zespołów, między innymi Ma, czy Loth, czy Mary z Polski. I trzeba powiedzieć o FMT, że jest to naprawdę wyśmienity festiwal, wyjątkowy na naszej mapie. Naprawdę nie zdarza się często, że artyści czują się na konkursie z godnością docenieni, dobrze potraktowani, a właśnie tak FMT podchodzi do artystów, którzy tam dostają się do głównego konkursu. I to jest naprawdę super. Dlatego serdecznie pozdrawiam ekipę z FMT. Mam nadzieję, że konkurs będzie trwał w nieskończoność. Inside your soul. No bardzo milutko, bardzo dziękujemy. Słodko. Także teraz będzie mi wielką przyjemność zagrać w sumie dwa moje ulubione utwory. Just Romance oraz Elevator Man, inspirowane bossanowami oraz muzyką do wind. Najlepsze inspiracje ever. Elevator man. Człowiek z windy, człowiek winda, człowiek windowy. Kto to wie? Tekst o romansie w windzie. Po prostu. Thank you.